ये तेरा मेरा मिलना यूं दिलों का खिलना ये है खुदा की मर्जी यूं ही रही है यार ये तेरा पास आना यूं नजरें मिलाना ये है खुदा की मर्जी यूं ही रही है यार तेरे बिन दिल नया लगदा ओ तेरे बिन दिल नया लगदा तेरे बिन दिल नया लगदा ओ तेरे बिन दिल नया लगदा ये तेरा मेरा मिलना यूं दिलों का खिलना ये है खुदा की मर्जी यूं ही रही है यार ये तेरा पास आना यूं नजरें मिलाना ये है खुदा की मर्जी तेरे बिन दिल नया लगदा तेरे बिन दिल नया लगदा तेरे बिन दिल नया लगदा धड़कन की मदहोशियां बढ़ती है नजदीकियां एक बहाने से एक तू है बेखबर बाकी सबको खबर है जहानों में सारी उम्मीदें मेरी होंगी मुकम्मल तेरे एक निभाने से जोड़ी सबकी मिलाए रब जोड़ियां बनाए आसमानों में ये तेरा मेरा मिलना यूं दिलों का खेलना ये है खुदा की मर्जी यादों के लम्हात भी तुझको ही अब हर कहीं क्यों बुलाते हैं दिल की अंजुमन में तुम ही रहती हो मेरे अफसानों में ये तेरा मेरा मिलना का खिलना ये है खुदा की मर्जी यूं ही नहीं है यार तेरे बिन दिल नहीं यूं लगदा तेरे बिन दिल नहीं यूं लगदा